بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 25 mwezi wa Rajab 1439 katika darsa ya kitabu Sharh Sunnah lilimam al-Barbahari rahimahullah bisharh maali al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala تفكي قول المؤلف رحمه الله قال فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله الله قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين أي من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب يوتي أن يتوك نجي يمنهج ينفوم أهل السنة والجماعة ambao upo na umebainishwa katika hiki kitabu عندك طيب اي من خرج عن منهج اهل السنه والجماعه الذي بين في هذا الكتاب ni kutoka nje ya mfumo wa ahli sunnah wal jamaa ambao umebainishwa na kuweka wazi katika hiki kitabu na ndio sababu ahlul ahwa hasatan almutahazziba hawapendi kusomeshwa vitabu vya aqida hasa vitabu vya salaf kwa sababu ni vitabu ambavyo vyaweka wazi mfumo wa kisawasawa na manhaji ya kisawasawa ya ahlu sunna ndio kaona wapiga vita wazi kama saraha dhaka almudbir kamaona mmoja wao sema eti leo watu wafundishwa sharhu sunna ya barbahari aliyekufa miaka hiyo yasomeshwa leo lakini hii ndio manhaji ya ahlu albatil kuwa wao hawapendi adilla na nusus zinazokhalifu manhaji yao na hawampendi yoyote anayeziweka wazi nusus zinazokhalifu manhaji yao kwa sababu kwa kufanya hivyo watu watafahamu ile batil waliokuwa nayo ndio maana wakafanya uadui dhidi ya vitabu vya aqida kama hivi. Sheikh al-Fawzan hapa aelekeza maneno al-Imam al-Barbahari rahimahullah na kusema kuwa maana ya maneno haya sio kuwa anayetoka katika maneno yangu mimi al-barbahari nilivyosema ndio kama Qur'an, la, maana yake mwenye kutoka nje ya manhaji ya ahlus sunnati wal jamaa iliyobainishwa katika hiki kitabu, wa fi ghairihi min kutub al-i'tiqad as-sahih, na katika vinginevyo katika vitabu vya itikadi vinavyobainisha i'tiqad sahih, yakunu ma'a ahli ad-dalal, huyu atakuwa pamoja na wapotofu, ma'al mubtadi'a, yuko pamoja na wazushi, ma'al mu'tazila, ma'al jahmiyya, ma'al firaq ad-dalla, ataangukia mojawapo katika haya mapote, mu'tazila au jahmi au pote lolote katika mapote ya upotofu. Qala Allahu jalla wa ala, famadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal, hakuna baada ya haqqi isipokuwa upotofu. Ukiuacha usawa, moja kwa moja waingia katika upotofu. Hakuna khatra madi, yani hauko kuupe wala kweusi, uko kwa rangi ya kijivu. Aa, ni imma uwe katika haki kama huko katika haki uko katika batil. Hakuna manzila baina almanzilatain kama wanavyosema mu'tazila. Fa anna tusrafun, fala budda an ya'rifa al-insanu al-haqqa awwalan, ni lazima kwa mtu mwanzo kuijua haki, wama alayhi salafu al-umma, na yale waliokuwa nayo wale wema waliotangulia katika huu umma. Wala yanzur ila kathrati al-madhahibi, wala sitizame mtu wingi wa madhehebu yaliyoko katika uwanja wa da'wa leo. Wa kathrati al-aqwal, na maneno mengi kila mmoja asema yake. Wa innama yanzuru ila shay'in wahidin huwa ma alayhi salafu hadhihi al-umma, anachokitizama ni kitu kimoja, kile walichokuwa nacho wale wema waliotangulia katika huu umma. Kama qala al-imamu Malik rahimahullah, innahu la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, hakita watengeneza wale wa mwisho katika huu umma isipokuwa kile kilichowatengeneza wale wa mwanzo. Kwa hivyo lau kama watu waitaka islah ya kweli kweli, islah ipo katika kutumia njia walizozitumia wale wema waliotangulia katika kuleta islah. Ukiwafuata wale katika mfumo wao waliokuja nao waliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaubeba masahaba, wakaja tabi'in wakaubeba, wa hakadha, basi biidhnillahi ta'ala kutengenea kutapatikana katika mujtama, la sivyo tutabakia katika upotofu. Wallahu jalla wa ala yaqul, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال والذين اتبعوهم بإحسان, نوال وليوفواتا بالإتقان كوفواتا كوزور كبيس نمنا وليفيك ووالي ولتنقلي نويك وفواتا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, يوتي أتكيباتا كويشي عمر مريفو كتينو نيني أنبياء مصحابة أتون اختلاف نيني سالا, نختلاف زينا زكو سليو هابا نكتك أصول سيو كتك فروع. نتوم صلى الله عليه وسلم أمتاج تاري مرادي وتكون اختلاف, je ibakie vile vile kama wanavyosema watu wa batil, kila mmoja abakie vile alivyo, kila mmoja mshuhudikie mwenzake, na kuna wengine masha Allah wamesoma sana lakini wamesoma dunia, ikawa fikra yake ya kibiashara ataka kuitia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fikra ya biashara atakuitia katika dini, tukiungana biashara zetu zitasonga mbele. Kwa hivyo wakaona pia hapa kuungana na kusahau tofauti zetu za kiitikadi na msingi wa dini, basi itafanya kama vile inavyofanya biashara. Kaona wasema wajua huko kuitana huyu mshia, huyu msufi, huko kuletwa na Waamerika. Kwa hiyo Waamerika wale wasitugawanye sisi. Ajiona amekuja na kubwa ambalo wanaovioni hawakuliona. Yeye ndio wa kwanza miliona. Ametoka university akaliona hilo. Hawakuliona maulama wote waliopita. Kuanzia masahaba waliopiga vita al-Qadariyah na waliopiga vita Khawarij hawakuona hilo. Akaja yeye leo akapelekwa akasomeshwa ilmaniyah, akavikwa katika kichwa fikra za kikafiri waliyadhu billah, akitoka pale ikiwa hakujihami na dini, hakujihami na ilmu ya kisheria, atoka pale fikra zake zile atakuzitia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu awamo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hivi leo mpaka leo hivi tunavyozungumza, wapo watu wanaojinasibisha na ahli sunna ambao wasema mashia ndugu zao. Mpaka leo tunavyozungumza hivi, baada ya kuwekwa wazi hali ya rafidha na uovu waliokuwa nao, mpaka leo hivi tunavyozungumza wako watu wasema huu mgawanyiko uliletwa na Muamerika huu. Yaani ndio hoja kubwa ameileta. Kwa hiyo Muamerika ndio mwambia mshia tukane masahaba, sio? Basi aende na wao. Amempa ruhusa mtukane Ummul Mu'minin Aisha, awakufurishe kina Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba. Hadha min aljahl sallallahu alayhi wa sallam. Almuhim, Mtume sallam ameeleza hizi ikhtilafu kuwa zitakuwepo, lakini akataja dawa yake. Qala fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna yangu. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة زم خليفة وانغوفو أبو بكر عمر عثمان علي الخلفاء الراشدون شكمانيني نمون اندواه. كيشا كتوني بعد يكتو أمريشك شكمان تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. زيوميني سنائزو كما جيغو كمان النازو بزوري كبس كيستشكوه متو كيونا جو يولي وفوت سنة كويلي نيومباكا واتو انجيني كتك مادوي وهي دعوة huwa wazungumza na kusibasi wale kila kitu wataka kufuata. Sasa wewe kipi cha kuuma wewe? Ikiwa mtu amfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe kipi cha kuuma? Kila kitu bwana. Hawa kila kitu wataka mutashaddidin, kweli mutashaddidin maana yake wafuata sunna, amfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si wewe ndio mutashaddid ambaye wapinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ufikia wakati mwingine kuwasingizia uongo, ukaona unasema hawa tafriji kwao hawana, wasema haramu. Unaona hawa hata kula na kijiko pia kwao haramu. Anatosema kama wewe faule na kijiko, maana upiga matonge makubwa sana, hata ufuati sunna katika kula, kula na kijiko bora, si ati ni haramu. Ukila na kijiko kidogo kitapunguza yale matonge, ndio itakuwa vizuri kwako. Lakini angalia wafikia kiasi gani, kwa sababu namna wanavyoshikamana sunna mpaka watu wafanyia nini istihza. Lakini ndivyo walivyotuhusia nani Mtume sallallahu alaihi wasallam, addu alaiha bin nawajid, akatuhusia tushikamane na sunna zake. Wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin aw fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar. Akatuonya kutokamana na uzushi, sababu mwisho wa uzushi ni upotofu na moto wa jahannam waliyadhu billah. Fa idha altabasat alaina al-umur, mambo yakiwa yametukanganyikia, hatuelewi kule tunakoelekea, tulia, usifanye haraka. Fa idha altabasat alaina al-umur wa kathurat ad-di'ayat falhamdulillah المخرج موجود. ikiwa unaona mambo yamekanganyika kanganyika hivi, kila mmoja adai kwa yeye yuko katika haki. Alhamdulillah, ipo njia ya kujinasua kutokamana na jambo hilo, wa huwa tibau alkitabi was sunna wama alayhi salafu hadhihi al-umma, kufuata Qur'ani na sunna na yale waliokuwa nayo wale wema wa huu umma waliotangulia. Kullun yad'i annahu 'ala al-kitabi was-sunnah, kila mmoja adai kuwa yeye yuko katika Qur'ani na sunna. Ma alladhi yufarriqu bainana wa bainahum, ni kipi kinachotofautisha baina ya sisi na wao? Alladhi yufarriqu bainana huwa manhaju as-salaf, tofauti baina ya sisi na wao ni manhaju as-salaf. Hata mshia pia sema mimi nifuata Qur'an na sunna, lakini hayuko katika manhaju as-salaf. Na makundi yote haya ambao wakati mwingine watu huchanganyikiwa, sasa yule lakini wewe waika ndevu na yule aika ndevu, wewe wavaa kanzu nisfu saq na yule vaa nisfu saq, sasa tofauti nini? Tofauti ni hii hapa, na wewe wasema Qur'an na sunna, na wewe wasema Qur'an na sunna, lakini hafikii katika hili jambo la tatu, manhaju salaf, mfumo wa wale wema waliotangulia. Ukaifahamu Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Lianna as-salaf humu alladhina fahimu al-kitaba was-sunna wasaru alayhima, sababu wale wema waliotangulia ndio walioifahamu sawa sawa Qur'an na sunna, na wakaitabikisha katika maisha yao, yani maisha yao yalikuwa ni Qur'an na sunna, mpaka ikawa baadhi ya vitendo vyao vikachukuliwa ni dalili katika kueleza manhaji na mfumo wa ahlu sunna. Utasikia imamu fulani alifanya jambo fulani, nikawa ni kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yao walikuwa kitabikisha Qur'an na sunna. Fanahnu natabiu salaf as-salih, sisi tuwafuata wale wema waliotangulia. Hatha huwa alfarqu bainana wa baina ahli dhalali wal firaqil munharifa, hii ndio tofauti baina yetu na wapotofu na mapoti ya upotofu yaliyopinda. Utawasikia baadhi ya hizbiyun wakidai kuwa wao wamkubali Sheikh Al-Fauzan. Kitu ya Fauzan mwana wachuoni. Haya pia yakubalini. Haya aliyozungumza hapa pia yakubalini. Ya kufuata manhaji ya salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi. Mkikhalifu hapa mtakuwa waongo katika kukubali kwenu wanaovioni. Sababu wengi wajinasibisha na Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, lakini ukweli wa mambo hawako katika manhaji ya hao wanaovioni. Qala amalan biqawlihi sallallahu alayhi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل يرحمك الله. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شيخ الفوزان اسم الحق واضح. سيكون منين يوازي زيديا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ذيل لذيومي ليو نما صحابة وانج. ولا وتكوكوا يذيو. هاو وتكوا كتكالي لبوتي أمبالو limeokoka na upotofu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Alhaq wadih. Leo aja mtu akwambia ai mambo sijui huyu kadha huyu kadha huyu kadha, hii hamna, ni jambo ambalo lipo, huwezi kulikimbia. Mtume wa sallam amelizungumza, maana ya uongo haya, wasataftariqu hadhihi al-umma, ni maneno yamezungumzwa na Mtume wa sallam, na akasema illa wahida, isipokuwa pote moja peke yake, hakuna kitu kama hicho. Hakuna, wewe nani? Bora ukauze viazi vya karai wewe ukae, kama haya hutaki kuyaelewa. Walazimisha kuwa lazima, haiwezekani. Wote hao Waislamu, hakuna neno bwana wewe kuwa hivi kwa wewe Muislamu bwana. Ni kweli, asli ni kuwa watu wote ni Waislamu, lakini hata wewe ukiulizwa kwa mfano, wewe Muislamu utajibu ndio. Mshia Msunni moja kwa moja utaruka, mimi Msunni bwana. Si ushawagawanya tu wewe. Tayari ushagawanya. Ulikuwa useme mimi Nshusi. Sijui kama nini ni waitwaje? Shia Sunni, nasema sushi, mimi sunni shia. Sema hivyo, ukiulizwa wewe nani, sema mimi sushi. Sunna shia, changanya sio zote mbili, sio ili usigawanye. Kuna watu wazungumza maneno hadhayani, ya maneno yazungumzwa na watu ambao akili zao kama zaja zikiondoka, zaja zikiondoka kwa namna hiyo. قال والطريق واضحة لمن طلب النجاة والله أم بي أيتاك نجيا يوساوى إكوازي كبس إكوازي كبس واضح والله جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إني أهادي الله أمتوى ذمانا kwa mwenye kufuata Qur'an na sunna ya Mtume sallam, la yadhillu wala yashqa, huyu hawezi kupotea, hawezi kuangamia mtu kama huyu. Kisha akasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, utapata taabu jamani katika hii dunia. Wallahi law kama ungelijua utamu uliokuwa ndani ya kufuata sunna na halawa ambayo watu wa sunna waipata. Na ndio maana wakati mwingine huwa wakali, kwa sababu tuwaona ndugu zetu wavama katika upotofu, hawajui ile kheri iliyoko katika sunna. Kila njia watu wajaribu kuwavuta waikubali sunna na kuifuata, waone ile saada watakayoipata ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waishi na dhiki bwana, maisha tambanka, maisha ya dhiki ya tabu, tena bado na kiyama watafufuliwa katika hali ya upofu wal iyadhu billah, kwa sababu wamekataa hapa duniani kuiona njia ya haki iliyokuwa mbele yao. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbu al ama ala al huda, wamechagua njia ya upofu wakawacha njia ya uongofu. Na kesho akhira aljazaa min jinsi al-amal. Sallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu khilafan lima fi hadha al-kitab, yani khilafan lima fi hadha al-kitab min usul al-aqidati wa laysa min kalamihi huwa, kinyume na kilichoko katika kitabu hiki katika misingi ya aqida wala sio katika maneno yake al-Imam al-Barbahari. Wa inma ma fi hadha al-kitab huwa min kalami Allahi wa kalami Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kalami salafi salih. Hatha aladhi fi hatha alkitabu. Katika kitabu kuna qawul, qala Allahu, qala Rasuluhu, na aqwalu salaf. Amezi kusanya kaziwe kafala. Qawuluhu leysa yadinu lillahi bidinin li annahu ala manhaji ahli attalal. Sabu katika manhaji watu wa potofu. Man khalafa alkitaba wa sunnata wa manhaji assalaf فهو على منهج الضلال. يوتي من يكخليف قرآن سنة منهج السلف هو يكوكتك منهج يو بطوف أبندي أكتاي أتوك كتابي نوالا هكونا منتو أن يكتوى ويكتك سنة نيوه من يوين ديو نيجتوى كتك سنة هكونا منتو أن يويزا كتوى ويكتك سنة ناني من ينقبويز إن إنجي أمتوم صلى الله عليه وسلم. Wewe mwenyewe usipoifuata ndio tayari ushafanya nini? Ushajitoa katika manhaj ya ahli sunna. Sasa wewe wa msufi alafu atakuitwa ahli sunna. Sisi ndio ahli sunna tu wenyewe, utajitoboa vidole, utajitoboa kifua kwa vidole, kujidunga dunga vidole vya vifua. Sisi lakini utabakia vile vile msufi wewe. Huwezi kuwa ahli katika ahli sunna na wengi sufi. Sufi nsufi tu atatupa pipani. Mle mle tu utaka. Ni katika karamati za mawalii kulala mapipani, mwajua? Karamati al-awliya. Kama anavyosema al-Jufri, kuwa Uwais ibn al-Qarni alikuwa kilala kwenye majaa ya taka. Kwa hivyo msikasirike mkiambiwa masufi mahali pao mle. Sasa unalazimu wewe katika ahlusunna wajipiga kifua, utajitia tibi wewe. Wala hui katika ahlusunna mpaka ufuate mfumo wa ahlusunna. Na wewe uwe jahmi, uitakidi itikadi za Jahm bin Safwan, kisha unalazima uitwe katika ahli sunnah. Uwe vipi katika ahli sunnah wal jamaa na wafuata dhehebu la mtu potofu ulimwenguni ya kuja mfano wake? Wa ajabu sana jitu potofu hili, subhanallah, jitu ambalo halijui mola wake alipo, laishi tu yeye limo tu. Aina Allah, aina Allah, akwambia hayuko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma. Sasa umempoteza mola wako wewe, hujui alipo. Lakini muislamu akiambia aina Allah fi sama untahina wadalil arrahman wa ala al'arsh istawa, intahina alhamdulillah ala alfitra. Kwa hivyo utakuwa katika ahlu sunna pale unaposhikamana na mfumo na manhaj ya ahlu sunna. Ukikhalifu vile utakavyokuwa, huwezi kuhesabika katika ahlu sunna, bado utahesabika katika manhaj ya upotofu, manhaj ad-dalal. Qawluhu kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allahu 'azza wa jalla illa annahu shakka fi harfin. قال الشيخ الفوزان لا بد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها. نلزيم كوامين قرآن كتاب شوت موانزم بكموش نسنة أليكونا أمتون صلى الله عليه وسلم نما صحابة واكي يوت بيا نلزيم كوامين نكوي فوات. أما من آمن ببعضها ولم يؤمن بالبعض الآخر بالبعض الآخر منها فإنه كافر بالجميع. أما أم بي آمين باذي نباذي ينجيني أكفور ويني كان كوانبا أم كفور يوتي. كما قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إلي كون يحالي يا ما يهودي كوا وامين باذي يا كتابنا باذياك وككفور. الله سبحانه وتعالى أكواكمي نكنا كوانبا ومكنوش كتاب جوت نكوا كيشو آخرة وتنجيز وكتك عذاب كالي كبيس. Na Allah subhanahu wa ta'ala ayajua wanayofanya. Falladhi la ya'khudhu min al-kitabi wa sunnati illa ma yuwafiqu hawahu. Na hapa ndio kwenye mtihani. Kuna watu wafuata Qur'an na sunna, na pengine wafuata manhaj salaf, lakini pale ambapo patakhalifu matakwa ya nafsi yake atapaacha. Lakini pale ambapo pakubaliana na matamanio ya nafsi yake apakubali. Ndio kuona baadhi ya watu uchanganya watu, washindo huyu mvipi huyu, mbona huku yuko hivi huku yuko vipi? Kwa sababu aifuata haki pale haki inapofuata matamanio yake, lakini haki ikienda kinyume na matamanio ya nafsi yake aiwacha. Hapa ndio palipo na matatizo. Wayatruku ma khalafa hawahu hadha mithlu ahli alkitab. فالذي لا يأخذ من الكتاب والسنة إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتاب. وين كما أهل الكتاب؟ قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وإذا ونبجدي ونمتومي وانغالية وتفواتتنا ويتاكا ويموانغو أما موان الكتاب والكويف. هذه سيرة كفار أهل الكتاب مكافير كتك الكتاب والكونمناي أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم وشكوا كتوكو متومي واو كينا شوف وفكيانا لما تمنيو يا نفس زاو. وما خالف أهواءهم مما جاءت بالأنبياء فإما أن يكذبوا به وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به. Na chochote kinachokhalifu matamanio ya nafsi zao katika yale waliokuja nao mitume, imma watakikadhibisha ama kumuua yule mtume aliyekuja na ile haki aliyokuja nayo. Waqad qatalu min al-anbiya'i man qatalu, wameua wengi katika mitume, wengi sana. Li'annahum khalafu ahwa'ahum, na siku zote haki itakhalifu matamanio ya nafsi. matamanio ya nafsi yatakana yafuate haki, hata yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kwa hivyo iwe matamanio ya nafsi yako utayaweka kando ufuate haki. وقال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون موجة katika mawili, فريقا كذبوا wakawakadhibisha wale wakadhibisha, وفريقا يقتلون na wengine wakawaua. هذه طريقتهم, hii ndio njia أهل الكتاب. فالذي يأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق هواه ويؤيد منهجه وطريقته ويرفض ما خالف هواه ومنهجه فهو مثل هؤلاء, يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض, ولا ينفعه أنه عمل ببعض الكتاب لأنه كافر بالجميع. أسمى الشيخ الفوزان يولي أنباي أتفواتا Qur'ani na sunna pale inapowafiki matamanio ya nafsi yake na kuipa nguvu manhaji yake na njia yake, na ikienda kinyume akataa na kukanusha na kukhalifu kwa sababu imekhalifu matamanio ya nafsi na manhaji yake, huyu basi ni kama mfano wa al-kitabu, aamini baadhi ya kitabu na akufuru baadhi yake. Kwa hivyo haimnufaishi chochote kule kutendea kazi kwake baadhi ya kitabu kwa sababu amekufuru chote. قوله فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر, من رد حرفا من القرآن فهو كافر, yote mwenye kurudisha na kuikataa herufi moja katika Qur'an huyo amekufuru. مثلا في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد, قال قاف هذه ليست من القرآن, ومفانو اسمي هي قافي si katika Qur'an, ianze tu والقرآن المجيد moja kwa moja. والقرآن المجيد تكفي سمي. مثل من قال قل هو الله أحد, نقول قل هو الله أحد, فقال قل هذه ليست من القرآن, أسمى هي قل سكتك القرآن ناها لي زمزناني قذافي, قذافي لكوك زمزامن يكوابي له, قذافي يكوابي له كبر يرجوك وناتشوك يجيونا مفكة pale alipo jiona hakuna kama yeye, akawa afanya mambo kama haya na istihza na kufru kama hizi. Hizi qulquli hizi ziondoeni katika Qur'an, mtu jitu lina kibri kuliko ile. Lakini leo iko wapi? Sallallahu alaihi wasallam. Fahadha kafirun wal qiyadu billahi annahu radda kalimatan min kalami llahi au radda harfan, huyo amekufuru kwa sababu amerudi amerudisha neno na kulikataa neno katika Qur'an, katika maneno ya Allah, أما أمر ليش هروفي. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, بارك الله فيكم.